Zapraszam na transmisję koncertu Stanisława Sojki. Dziś, tuż po 19:00. Piotr Metz. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 31 marca, minęła 8:00. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Wolność w internecie i zapowiedź wniosku o odwołanie minister edukacji na początek wczorajsze wystąpienia polityków na przedwyborczych konwencjach. Zegary przestawione tej nocy z 2:00 na 3:00 to oznacza krótszy sen, który, jak ostrzegają lekarze, może przekładać się na problemy ze zdrowiem. Kolejna 20. sobota protestów już ze francuskimi żółtymi kamizelkami. Wolność w internecie to ma być plus dopisany do piątki Prawa i Sprawiedliwości. Mówiono o tym wczoraj na konwencji Zjednoczonej Prawicy w Gdańsku. Do dyrektywy o prawach autorskich, tak zwanej Akta 2, odniósł się premier Mateusz Morawiecki. Zapowiedział, że PiS będzie walczyło o wolność w internecie. Chcę z tego miejsca obiecać wszystkim naszym wspaniałym youtuberom, blogerom, influencerom, forumowiczom, wszystkim internautom, że będziemy walczyć o wolność słowa w internecie, że to jest dla nas niezbywalny imperatyw wolności gospodarczej. Drodzy internauci, jesteśmy z wami. Dyrektywę popierali m.in. artyści i wydawcy prasy. Przekonywali, że na nielegalnych kopiach tracą niezależni twórcy, a zyskują informatyczne giganty. Przeciwna była część internautów. Ich zdaniem Akta 2 to próba ocenzurowania sieci. Na wprowadzenie dyrektywy kraje wspólnoty mają 2 lata. Wniosek o wotum nieufności wobec minister edukacji zapowiada lider Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna. Mówił o tym podczas konwencji we Wrocławiu. Stwierdził, że jego ugrupowanie będzie domagało się dymisji Zalewskiej jeszcze przed jej zapowiedzianym startem do Europarlamentu. Jednocześnie zapewnił protestujących nauczycieli o wsparciu dla ich postulatów. Nauczycielom należą się podwyżka i gwarantuję, że dostaną 1000 zł brutto, jak tylko wygramy wybory parlamentarne. Ale pieniądze to nie wszystko, bo oni nie strajkują dla samych pieniędzy. Chodzi o godność, o warunki, o organizację pracy, o sensowny program. W poniedziałek ma dojść do rozmów z rządu z oświatowymi związkami. Związek Nauczycielstwa Polskiego zamierza 8 kwietnia rozpocząć strajk w szkołach. Tej nocy przestawiliśmy zegarki z 2:00 na 3:00, co oznacza, że noc była o godzinę krótsza. Dlatego osoby, które mają problemy ze zdrowiem, powinny dobrze się wyspać, a wieczorem wcześniej położyć, żeby łagodnie przejść zmianę czasu. Profesor Adam Wichniak z Instytutu Psychiatrii i Neurologii ostrzega, że zła jakość snu ma wiele negatywnych konsekwencji dla naszego samopoczucia i zdrowia. Gorsze czuwanie, gorsza koncentracja, gorsza szybkość rozwiązywania zadań, gorsze funkcjonowanie pamięci krótkotrwałej, pamięci operacyjnej, mniejsza spostrzegawczość. To oczywiście wszystko też będzie się przekładało na zagrożenie, na przykład na zagrożenie wypadkami, na zagrożenie upadkami, więc cała ta sfera poznawcza, która jest powszechnie bagatelizowana, bo niedobór snu jest bagatelizowany, niestety ma istotne znaczenie. W długiej perspektywie czasu będą już się dołączały problemy ze strony ciała. A ostatni raz zegarki mamy przestawić w 2021 roku. Za zniesieniem zmiany czasu 2 razy w roku opowiedział się Parlament Europejski. We Francji żółte kamizelki protestowały przez kolejną 20. już sobotę przeciwko polityce ekonomicznej i społecznej rządu. W demonstracjach udział wzięła znacznie mniejsza liczba uczestników. Nie obyło się jednak bez przepychanek i zamieszek. Więcej na ten temat z Paryża Marek Brzeziński. Według Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w całej Francji w demonstracjach udział wzięło niecałe 34 tysiące manifestantów. W Paryżu 4 tysiące, to jest odpowiednio w skali kraju ponad 7 tysięcy, a w przypadku stolicy o 1000 mniej w porównaniu do ubiegłego tygodnia. Policja w sumie zatrzymała ponad 100 osób, z których 56 trafiło do aresztu. W związku z obawami przed chuligańskimi wybrykami i aktami wandalizmu w 27 miastach wydano albo całkowity zakaz manifestacji, albo taki, który dotyczył określonych dzielnic Paryżu. Obyło się bez incydentów, których widownią były inne miasta. W Bordeaux, poza zniszczeniem kilku siedzib banków przez grupy chuliganów anarchistów i sporadycznymi starciami z policją, obyło się bez poważnych aktów wandalizmu. W Awinionie, wbrew zakazom, żółte kamizelki wtargnęły do Pałacu Papieży. Interweniowała policja. Niepokoje miały miejsce w Saint-Étienne, w Rouen, Toulouse i w Montpellier, gdzie 2 policjantów zostało rannych. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Gitarzysta Marcin Dyla i Polska Orkiestra Radiowa wystąpią wieczorem w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Solista został zaliczony przez dziennik The Washington Post do grona, tu cytat, najbardziej utalentowanych gitarzystów naszej planety. Dyrektor Polskiej Orkiestry Radiowej Krzysztof Kur zapowiada, że grana będzie muzyka z Ameryki Łacińskiej i Hiszpanii. I tak usłyszymy Joaquino Rodrigo, Concierto de Aranjuez, a później w drugiej części mamy utwory czterech kompozytorów pochodzących z Meksyku, Wenezueli i Argentyny. I tak będzie Juan Pablo Moncayo i jego utwór Huapango, Evencio Castellanos i jego utwór Santa Cruz de Pacairigua, Alberto Ginastera, Tańce z baletu Estancia i Arturo Marqueza, Danzón. A początek koncertu o 18:00. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj miejscami przelotne opady deszczu przechodzące z północnego zachodu na południowy wschód. Poza tym dużo chmur, wyjątkiem są krańce południowo-wschodnie. Na termometrach będzie maksymalnie od 6-8 stopni na wybrzeżu, przez 13 w centrum do 18 na południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Przez wyschnięte koryto rzeki przechodziła rodzina słoni. Niespodziewanie rwący potok rozdzielił słonika od mamy i taty. Całej tej sytuacji przyglądała się mrówka. W jej głowie zrodził się pomysł, by zaoferować im pomoc. Miała tylko mały, skromny patyczek. Jeden może dać naprawdę wiele. A całą opowieść znajdź na www.hospicjumlublin.pl. Magdalena Różczka. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, ja wiem, że w Media Expert są teraz mega okazje i w ogóle, ale żeby kupić pralkę, lodówkę, kuchnię i zmywarkę i zapłacić teraz tylko połowę, to ty nie dasz rady, Marian. Co, ja nie dam? Patrz, Barbara, kupię i jeszcze 1500 mniej zapłacę. Mega okazje w Media Expert. Im więcej AGD kupujesz, tym więcej zyskujesz, nawet 1500 zł taniej, a do tego zapłać teraz tylko połowę, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Twoim noworocznym postanowieniem była Honda z wyprzedaży i nie udało Ci się go zrealizować? Nic straconego! Wyprzedaż jeszcze trwa! Ostatnie sztuki aut z rocznika 2018. Zyskaj 12 tysięcy złotych, a nawet więcej. Zapraszamy do salonów Hondy. No i patrz, Barbara, dałem radę. Byłem na tych mega okazjach w Media Expert i kupiłem tę pralkę, lodówkę i resztę 1500 taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Świat z lotu Drozda. Dzisiaj w programie najwyższe wodospady świata i grupa Polaków, którzy wobec tych wodospadów mają ambitne plany. Niedawno wrócili z Wenezueli, gdzie jeden z nich ze szczytu najwyższego wodospadu na świecie zeskoczył w towarzystwie spadochronu, rzecz jasna. Później w programie krajobrazy północnej Kanady oraz Alaski utrwalone na płótnach, czyli artystyczna podróż przez lasy i knieje. Taki jest plan na dziś. Paweł Drozd, zapraszam. Mademoiselle n'a jamais demandé un prince. Elle voulait juste une soirée pour danser décompressée. Épargnons-lui la vieillotte galanterie que l'on brandit comme un privilège exquis de jeune fille pour pouvoir qu'aller au parc, c'est toutes les autres. Fermons nos gueules durablement sur ce qu'est la femme prétendument. Les ovaires ne les condamnent pas à vivre à genoux. Alors dansons sur ce son aigre doux. Aquí no hay juguete. Aquí se comparte, aquí no se maltrata. Vente amor a bailar conmigo. Que aquí nadie termina en el piso, hijo. Que aquí nadie termina calata, hija. Que aquí nadie termina en el piso, hijo. Que aquí nadie termina calata, hija, hija, hijo. Es un reggaetón feminista, antimachista, antipatriarcal. Y cuando te lo diga, escúchalo bien, guacho. Que afuera se quedan los machos. Reggaetón feminista, antimachista, antipatriarcal. Y cuando te lo diga, escúchalo bien, guacho. Que afuera se quedan los machos. Señora Flavia Coelho, sí. Uno, sí. Dos, tres. A gente está cansado de discutir. discurso, queremos ação. Uma nova ideia pra uma nova geração. Prática do respeito começa em casa. A prática do direito das mulheres. A gente avança, avança devagar, devagarinho. Se não andar direito, vê a fofoca do vizinho. Educação mundial precisa de forma geral. Sair das garras do raio desse poder patriarcal. Aqui não é violência. Se disfruta, aquí no se domina. Vente amiga a gozar con nosotros. Que aquí se respeta a los otros. Que aquí se respeta a toditas, hija. Que aquí se respeta a toditos, hijo. Que aquí se respeta a toditas, hija. Hija, hijo. Es un reggaetón feminista, antimachista, antipatriarcal. Y cuando te lo diga, escúchalo bien, guacho. Que afuera se quedan los machos. Reggaetón feminista, antimachista, antipatriarcal. Y cuando te lo diga, escúchalo bien, guacho. Que afuera se quedan los machos. La règle veut que le masculin l'emporte. La règle veut que l'antique prince culbute la pucelle qui voulait juste aller valser sur des rythmes et des notes chaloupées. Somos feministas. En partant à toute allure, elle a perdu sa chaussure. Somos feministas. Le prince a emporté le trophée. Ce sera son seul baiser. Es un reggaeton feminista, antimachista, antipatriarcal. Y cuando te lo diga, escúchalo bien, guacho. Que afuera se quedan los machos. Reggaeton feminista, antimachista, antipatriarcal. Y cuando te lo diga, escúchalo bien, guacho. Que afuera se quedan los machos. Es un reggaeton feminista, antimachista, antipatriarcal. Y cuando te lo diga, escúchalo bien, guacho. Que afuera se quedan los machos. Reggaeton feminista, antimachista, antipatriarcal. Y cuando te lo diga, escúchalo bien, guacho. Myślę, że gdyby mieli Państwo wytypować kraje Ameryki Łacińskiej, które warto by było teraz odwiedzić, Wenezuela byłaby raczej na końcu tej listy niż na początku. Kraj rozpada się na naszych oczach. Wielomiesięczne już protesty, pustki w sklepach i coraz częstsze blackouty, czyli trwające wiele godzin, przerwy w dostawach energii elektrycznej. Filmy i zdjęcia pokazujące pogrążone w ciemności duże miasta, nie tylko Caracas, przypominają trochę sceny z katastroficznych filmów science fiction. Tak wygląda właśnie państwo w stanie rozpadu. Taka jest teraz Wenezuela. Tymczasem właśnie tam, choć daleko od miast, pojechała niedawno ekipa kilku Polaków. Na miejscu postanowili rozpocząć ambitne zamierzenie, którego realizacja zajmie kilka lat. W Krakowie jest z nami specjalista z zakresu ratownictwa, skoczek spadochronowy, kajakarz górski, prezes Stowarzyszenia Pasjonatów Sportów Ekstremalnych, Dariusz Pachut. Dzień dobry, witaj. Dzień dobry, witam serdecznie. Należysz do pięcioosobowej grupy, która zamierza dotrzeć do 10 najwyższych wodospadów świata, by zjechać z ich szczytów na linach. Przedsięwzięcie ma już nazwę Slide Challenge i właśnie się rozpoczęło. Zaczęliście od wysokiego C, czyli od wodospadu Salto Angel w Wenezueli, najwyższego spośród całej dziesiątki. Najwyższy znaczy najtrudniejszy w tym wypadku? Najtrudniejsza to była logistyka. Jeżeli chodzi o sam wodospad, to trudne bardzo było dotarcie na szczyt, bo musieliśmy przez 6 dni przedzierać się przez dżunglę, bagna i gęstą roślinność. Sam powrót, który byliśmy praktycznie w połowie suchego sezonu i niestety stan wód jest bardzo niski, co nam pomaga podczas zjazdu z samego wodospadu, aczkolwiek jeżeli chodzi o wycofanie i dotarcie do tak zwanej cywilizacji, to już było utrudnione, ponieważ niski stan wody powodował problemy na rzece, jeżeli chodzi o łodzie indiańskie. Najpierw wylądowaliśmy w Uruyen, potem był 6-dniowy trekking, planowany na 8 dni, ale udało nam się go zrobić w 6 dni. 2 dni oczekiwaliśmy na samym szczycie, jeżeli chodzi o pogodę. A potem po zjeździe i bardzo krótkim trekkingu, lekkim wypoczynku, mieliśmy 6-godzinną przeprawę łodziami. To teraz o samym wodospadzie. Najwyższy wodospad na świecie. Wahają się trochę wyceny wysokościowe tego wodospadu. Tak mniej więcej kilometr. Dokładnie 979 metrów jest przyjęte. Jest to najwyższy wodospad na świecie, Salto Angel. I sam pomysł powstał, żeby z niego zjechać jako najwyższego na świecie, ale po sprawdzeniu w internecie, po troszkę szperaniu o nim historii, okazało się, że już był zrobiony, więc stwierdziliśmy, że nie, no skoro był zrobiony, musimy zrobić top 10, więc jeżeli sam pomysł powstał na temat wodospadu Salto Angel, stwierdziliśmy, że jest to bardzo dobre miejsce na przetarcie, na zgranie grupy i sprawdzenie się w takich miejscach dla nas dzikich. To miejsce, w którym rozgrywała się akcja zdobycia tego wodospadu i zjazdu potem na linach, to jest miejsce dosyć szczególne, bo to jest Tepuy, jedno z kilku w Wenezueli Tepuy, czyli taki potężny, rozległy płaskowyż. Czy to było trudne, żeby się dostać na górę? No, potem jeszcze trzeba było zjechać. Byliśmy na jednym z Tepuy, a dokładnie Ayantepuy. Trekking rozpoczynaliśmy od sawanny, czyli wielogodzinnego, uciążliwego poruszania się po pustej przestrzeni. Tam bardzo mocno dało się we znaki słoneczko. No niestety zmiana temperatury w Polsce, było bardzo zimno. Wlądowaliśmy w Wenezueli, gdzie było około 40 stopni. W kolejnych dniach wchodziliśmy coraz głębiej w dżunglę, gdzie roślinność stała się bardziej gęsta. Bardzo dużym problemem były korzenie, bo były bardzo wysoko postawione i dużo nam to zajęło czasu. Musieliśmy troszkę się wspinać, ale za pomocą poręczówek, także nie było to jakieś bardzo trudne. A już na samej górze teren otwarty, przemieszany z dżunglą, więc klimat i wilgotność, którą mamy w Wenezueli, to nam sprawiało duży problem. Czy mieliście doświadczenie wcześniej, jeżeli chodzi o chodzenie po lasach deszczowych w tropikach? Nie, był to nasz pierwszy raz w Ameryce Południowej, całej ekipy. Jak wrażenie? Rewelacja. Rewelacja, jeżeli chodzi o samo to, że musieliśmy kilka razy biwakować bez namiotu, bez niczego i sama ta świadomość tych skorpionów, różnych zwierzątek, które podchodziły, była bardzo miła, a poza tym roślinność, gdzie widzimy kwiaty u babci, u mamy, nagle chodzimy tam, gdzie one rosną. No bardzo, bardzo fajnie, bardzo miło, aczkolwiek ta wilgotność bardzo dużo i szybko odwadnia, a mieliśmy bardzo ograniczony wodę, bo musieliśmy zdobywać ją z rzek, nie wszystkich. Przewodnicy nam wskazywali, z których źródeł możemy pić. Były bardzo rzadko, więc to też utrudnione było. No bo jednak 8-godzinny trekking w takim miejscu z bardzo ciężkim plecakiem, no potrzebujemy dużo wody. Prawdopodobnie pierwszym człowiekiem, który był na szczycie tego płaskowyżu w okolicy wodospadu, był Amerykanin Jimmy Angel, który tam wylądował, zdaje się, awaryjnie. W zasadzie samolotem w latach 30. XX wieku, ale pierwszym człowiekiem, który wspiął się na szczyt w tej okolicy, był pewien Łotysz. Jak wyglądał zjazd z takiego płaskowyżu w towarzystwie prawie kilometrowego wodospadu? Czy wilgoć była problemem? Sam zjazd, już wilgotność nie była problemem, aczkolwiek powiew wiatru powodował, że sam wodospad nie spadał na dno, cofał się mniej więcej w 2/3 spadku. Dostawaliśmy tą bryzę, więc może nie przeszkadzało, albo to czymś dla nas niespotykanym. Sam zjazd trwał 2 dni, zjeżdżaliśmy odcinkami po około 50 do 100 metrów, gdzie musieliśmy zwozić sprzęt również, czyli cały sprzęt biwakowy ze szczytu plus liny. Każdy z nas miał około 20 kg w plecach, plus dociążeni byliśmy torbami około kolejnych 20 kg, co powodowało też utrudnienia i ten czas niezbędny dla nas szybki pochłaniał. Stąd zjazd trwał 2 dni. Tak, musieliśmy mniej więcej w połowie wodospadu biwakować. Najtrudniejsze jest w tym wszystkim tarcie liny, bo jest to bardzo niebezpieczne. W każdym momencie lina może się przetrzeć i możemy odpaść od ściany, więc zabezpieczenie tego, tak jak tu bardzo dużo używaliśmy protektorów, żeby te tarcie eliminować, bardzo czasochłonne to jest, bo na przykład na odcinku 50 metrów musieliśmy założyć 6-8 protektorów takich na linę. Każdy kolejny, który zjeżdżał, musiał przekładać te protektory i to właśnie bardzo dużo czasu traciliśmy na tym. Protektory, czyli rozumiem, jakieś elementy, które ochraniały linę przed przetarciem, tak? Tak, tak. Są takie specjalne właśnie takie osłony na linę, które niwelują to tarcie i wtedy lina jest bezpieczna. Tak naprawdę te skały były bardzo ostre i mógł być problem, tak? Mieliśmy bardzo ograniczeni linami, no i musieliśmy sobie poradzić tak, żeby żadna nie została zerwana. W perspektywie jest jeszcze 9 kolejnych wodospadów, tych najwyższych, największych na świecie. Kolejnym pod względem wysokości jest wodospad w RPA. Czy to on będzie kolejnym celem, czy raczej jakiś inny wodospad jest na oku? Tugela jest drugim najwyższym wodospadem. Mamy rozmowy z parkami, jeżeli chodzi o 2 kraje. Nie chcę jeszcze zdradzać tego, bo nie wiem, jak się potoczy. Bo trzeba mieć zgodę, rozumiem, żeby się wspiąć. Potem zjechać na linę. Tak, ingerujemy w naturę, więc musimy mieć zgodę od parku. Jesteśmy mówieni na rozmowy, na razie to wszystko w dobrym kierunku, ale jeszcze czy będzie to kraj kolejny egzotyczny, czy bardziej nam bliższy, już nie chciałbym tego na chwilę obecną zdradzać. Na liście są między innymi 2 wodospady w Peru. Czy to znaczy, że tam też będzie dżungla i trzeba będzie troszkę pochodzić, zanim się rozpocznie akcja wspinaczkowa? Jeżeli chodzi o wodospad Yumbilla, jest około 2 dni trekkingu w miarę otwartego, więc nie powinno to sprawić kłopotu. Natomiast Las Tres Hermanas, czyli wodospad 3 sióstr, jego nie da się zdobyć pieszo. Nikt go nie zdobył do chwili obecnej. Można go tylko zobaczyć z lotu ptaka, śmigłowcem lub awionetką, więc to nam na pewno sprawi problem logistyczny. Aczkolwiek mamy na niego pomysł i w tym momencie nasz przewodnik wenezuelski już dogrywa logistycznie możliwość użycia śmigłowca w Peru, więc myślimy, że będzie po naszej myśli i będzie to dogarnięcie po prostu. Pieszo przez dżunglę albo z góry helikopterem, ale czasami chyba trzeba będzie też wykorzystać umiejętności kajakarskie, żeby dotrzeć na miejsce. Tak, właśnie, jeżeli chodzi o Las Tres Hermanas, oddziela dżunglę bardzo duża rzeka z takim wielkim skrzyżowaniem, co trzeba byłoby przetrawersować kajakami, aczkolwiek też utrudnienie, ponieważ bardzo dużo potrzebujemy sprzętu wnieść na sam szczyt wodospadu i wolelibyśmy to zrobić za pomocą śmigłowca, bo wszyscy umiemy zjeżdżać z niego, są wśród nas ratownicy górscy, żołnierze. No właśnie, bo to ekipę tworzą specjaliści z zakresu ratownictwa, też toprowcy, no, ludzie gór. Tak, więc to by nam bardzo dużo ułatwiło, nie pomogło finansowo oczywiście, ale bardzo by nam to ułatwiło, jeżeli chodzi o czas, możliwość, bezpieczeństwo nasze. Państwa i moim gościem w Krakowie był Dariusz Pachut, jeden z pięciu ludzi, którzy realizują przedsięwzięcie o nazwie Slide Challenge, czyli zjazdu na linach ze szczytów 10 najwyższych wodospadów świata. A do wodospadu Salto Ángel w Wenezueli wrócimy już za kilka minut. Prawie kilometr. Taką wysokość, przypomnijmy, ma najwyższy wodospad świata w Wenezueli. Na szczyt płaskowyżu, z którego ów wodospad spada, wspięli się niedawno Polacy, by potem zjechać z niego na linach. To już wiemy. Ale do tej historii trzeba dodać jeszcze jeden istotny szczegół. Jedna osoba wróciła z płaskowyżu inaczej niż pozostali. Jest nią Paweł Jankowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Ratownik Topry oraz, co ważne dla naszej opowieści, skoczek spadochronowy, który w tej chwili jest w Zakopanem. Pańscy koledzy wracali ze szczytu wodospadu Salto Angel 2 dni, a panu zajęło to chyba nie więcej niż minutę. Tak, zajęło mi to trochę szybciej, znacznie szybciej. Przed wyjazdem opowiadaliśmy tutaj znajomym, że mam lęk wysokości i żeby nie być 2 dni w tak dużej ekspozycji, to skoczę na spadochronie i zajmie mi to dosłownie kilka minut i będę na dole. Niemniej jednak zbyt wiele osób zaczęło to traktować poważnie i zaczęło dopytywać, jak to możliwe. Także dementujemy tą wersję. Rzeczywiście jestem skoczkiem spadochronowym. Udało się skoczyć na spadochronie z wodospadu największego na świecie. No był to kawał przygody. To był skok w rodzaju base jump, czyli skok z urwiska i potem krótki, wolny lot i dosyć szybkie lądowanie. Były to tak zwane skoki spadochronowe base. Jest sporo różnic pomiędzy skokami base a typowymi skokami spadochronowymi z samolotu. Przede wszystkim podstawową różnicą jest to, że w skokach base, czyli tych skokach ze skał, z budynków, z mostów, nie używamy spadochronów zapasowych. Ten czas spadania jest zbyt krótki, żeby użyć spadochronu zapasowego, dlatego nie mamy takich spadochronów. Także no tu niestety jest takie dodatkowe ryzyko. Trzeba polegać na tym spadochronie głównym, spadochronie podstawowym. Kolejną różnicą jest to, że w typowych skokach z samolotu wysokość otwarcia to jest około 1500-1000 metrów, czyli na wysokości 1000 metrów ten spadochron już jest otwarty. I mamy około 10 nawet minut szybowania na otwartej czaszy spadochronu do momentu lądowania. W przypadku skoków base ten dystans jest znacznie krótszy. W tamtym skoku w Wenezueli to był skok z wysokości 1000 metrów. Opóźnienie jeszcze bez otwarcia spadochronu, czyli to wolne spadanie, zajęło około 13-14 sekund. Na jakiej wysokości był pan w momencie otwarcia czaszy spadochronu? Po tych 13 sekundach pokonałem około 500 metrów wysokości, czyli to otwarcie było mniej więcej na wysokości 400-500 metrów. Także tego czasu było stosunkowo niewiele do lądowania, zaledwie powiedzmy 2-3 minuty i trzeba było bardzo szybko podejmować decyzję odnośnie miejsca lądowania. Tutaj kwestia lądowania miała duże znaczenie, zawsze ma znaczenie przy skokach spadochronowych, niezależnie od tego, jakie są, ale tutaj trudność była dodatkowa, ponieważ teren lądowania to była właściwie dżungla, więc trzeba było, jak rozumiem, wcześniej to quasi lądowisko wytypować mimo trudnego terenu. Tak, jak to mówią spadochroniarze, niestety ziemi nie ominiemy, chociażbyśmy czasem chcieli. To miejsce do lądowania było bardzo trudne. Nie dało się zrobić rekonesansu wcześniej. Zdjęcia satelitarne pokazywały polanę, możliwość wylądowania. Niewielki obszar, tam około 20-20 metrów. W rzeczywistości to wszystko się zmieniło. Ta dżungla żyje. Także to wszystko niestety zarosło. Bardzo duży kąt nachylenia niestety miejsca do lądowania. Także no to lądowanie było największym wyzwaniem, jeżeli chodzi o ten skok. Jak wyglądała ta, powiedzmy, polana? To znaczy to nie była krótko ścięta trawa, tylko coś tam pewnie rosło. Polana to było kilka lat temu. Teraz niestety to już była zalesiona dżungla. To były 30-40 metrowe drzewa dookoła, także zawiśnięcie na tych drzewach no mogłoby trochę kłopotów spowodować z jakimś ewentualnym zejściem. Miejsce, w którym udało się wylądować, no to były takie krzaki około tam metra do 2 metrów. Na szczęście spadochron nigdzie nie zawisł na żadnym drzewie, krzaku, także bezpiecznie udało się tą czaszę zdjąć. Mnóstwo ogromnych kamieni dookoła. No i ten kąt nachylenia, kierunki wiatrów zmienne. Niestety nikogo nie było na dole, żeby ewentualnie wskazać kierunek do lądowania, kierunek wiatru. Spadochrony lądują pod wiatr, czyli zmniejszają nam tą prędkość postępową spadochronu. Tutaj nie byłem w stanie określić tego kierunku wiatru. Te wiatry się bardzo kręciły. Był jeden wiatr, który wiał za wzgórza. Kolejny wiatr, który wiał od wodospadu, od siły spadającej wody. Także no, to lądowanie było największym wyzwaniem. I to nie było tak, że wylądował pan i potem szybko zbiera pan sprzęt, składa pan spadochron i do samochodu i do domu, tylko po lądowaniu jednak tak. cała przygoda właściwie się dopiero rozpoczynała. Cała Wenezuela, skok base było przygodą, ale już okres polądowania stał się takim kawałkiem męskiej przygody. Musiałem oczekiwać na kolegów. Mieli zjeżdżać zaraz po moim skoku, niemniej jednak warunki pogodowe im nie pozwoliły na zjazd, także ten zjazd przesunął się o kolejny dzień. 2 dni działalności w ścianie, więc w sumie 3 dni oczekiwania w dżungli, samemu, na kolegów z jednej strony i na Indian, którzy mieli dotrzeć do nas rzeką, żeby nas później tą rzeką zwieść. Także 3 dni przygody z tym, co udało się wziąć do kieszeni, czyli z kawałkiem kiełbasy, butelką benzyny, żeby palić ogień, mnóstwo komarów, ogromnych mrówek, skorpionów, wejście do rzeki. Była w pobliżu rzeka, zamieszkiwana przez aligatory i anakondy, także no, kawał przygody. Czy przy tego typu skokach, które są trudne pod każdym względem, logistycznym, technicznym, no wszelkim, czy bierze pan pod uwagę w takich sytuacjach możliwe niekorzystne scenariusze? To znaczy, no przypuśćmy, przy lądowaniu dozna pana jakiegoś uszczerbku na zdrowiu, złamie się ręka, noga, cokolwiek. No to jest prawdopodobne przy tego typu akcjach. Czy jest pan przygotowany na takie możliwości, albo czy w ogóle można się przygotować? Oczywiście, powinno się przygotować i można się przygotować. Bez pełnego zabezpieczenia ewakuacji, ratownictwa nie wykonalibyśmy tego skoku, tego zadania. Mieliśmy nadajniki satelitarne, mieliśmy telefon satelitarny, mieliśmy umówiony śmigłowiec, który w razie zdarzenia byłby w stanie nas ewakuować. Nie można powiedzieć, że to była misja samobójcza, to było w pełni zaplanowane, przygotowane. Dochodzi do wypadków, tego się nie da przewidzieć. Oczywiście szanse na jakieś zdarzenie przy tego typu skokach są znacznie większe niż szanse przy jeździe samochodem codziennej. Na szczęście nie było potrzeby korzystania z pomocy. Wenezuela to nie jest w tej chwili spokojny kraj. Czy mieli panowie okazję trochę tego, nazwijmy to, zamieszania, które w Wenezueli się toczy od dobrych kilku miesięcy, widzieć na własne oczy, poczuć trochę? Była taka sytuacja niepewna, jak koledzy zjechali ze ściany, spotkaliśmy się już w tej dżungli, Indianie byli umówieni na godzinę 12, że mają dotrzeć. No i kolega miejscowy, który z nami działał, był zaniepokojony, bo Indianie to no, bardzo słowne osoby i był zaniepokojony, że Indianie łodzią nie dotarli. To mieli 60 kilometrów dotrzeć pod prąd rzeką do nas. Fakt faktem, że był bardzo niski stan wody, to była pora sucha. Także no, przewodnik był zaniepokojony. Przez ten okres przebywania w dżungli, tego trekkingu na miejsce, czyli przez około 8-9 dni, byliśmy odcięci od świata, od jakichkolwiek informacji. Nie wiedzieliśmy, jaka jest sytuacja właśnie, między innymi polityczna w kraju. Nie wiemy, co się dzieje. Także zaczęliśmy się trochę niepokoić. Na szczęście Indianie, tak jak już wspomniałem, słowni bardzo ludzie, dotarli do nas pomimo ogromnych przeciwności związanych z naturą, czyli z tym niskim bardzo poziomem rzeki. Dotarli około godzin 20-21, no i to wtedy odczuliśmy naprawdę ulgę. Jak byliśmy w Caracas, czy w jedną i z drugą stronę, to rzeczywiście było czuć napięcie. Sporo patroli policyjnych, wojskowych, bardzo rygorystyczne kontrole na granicy. Mieliśmy w trakcie wylotu 4 kontrole osobiste, łącznie ze sprawdzaniem zdjęć w telefonie. Sporo było takich sytuacji. Niemniej jednak wiedzieliśmy, że nie mamy nic na sumieniu, więc czuliśmy się spokojnie. I tutaj jeszcze raz wspomnę o ambasadzie polskiej w Caracas, która nam udzieliła ogromnego wsparcia i konsul był z nami obecny na granicy, zarówno w trakcie przylotu, w trakcie wylotu, pomagał językowo. Także to bardzo, bardzo duża pomoc ze strony właśnie ambasady polskiej w Wenezueli. W Zakopanem był z nami Paweł Jankowski, ratownik TOPR i skoczek spadochronowy, który nie tak dawno skoczył ze szczytu najwyższego wodospadu na świecie, Salto Ángel w Wenezueli. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Decía que no podía continuar con mi vida así, que va a acabar mal. Funky groove, tengo de informar, siempre vacilón, psycho sexual. Yeah, alright, lo voy a intentar, dejé la birra y el cristal. Ya no hay fallón, se deforma, dejé la ñerma y hasta el pan. Y no, toda la gente me decía, de aquí yo tienes que madurar, quiero madurar. Hasta bebé bajo me decía, aquí yo Andrea, tienes que madurar, y yo que madurar. El hombre rancho tiene que cambiar. Quiero ser ejemplo para la sociedad. Yeah, alright, lo voy a intentar. Dejé la birra y el cristal. Ya no hay się reforma. Wyrywa mierma, ja cialpan i dał. Dola jende menezyjane, a gijotene ku madura, pilu madura. A ca bebe ma menezyja, gijotene, a tiene que madura, pilu que madura. Początkowo wydaje się, że w obrazie dominuje wyszarzała biel. Szybko jednak widać, że jest tu szeroka paleta brązów utrzymanych w lekkim tonie. W dolnej części wyraźniejsze kształty, choć wciąż rozmyte, w pionie, no i łatwo się można domyślić, że to drzewa. Tak wygląda jeden z pejzaży, który wyszedł spod ręki Misi Łukasiewicz, malarki i rzeźbiarki młodego pokolenia, i nie jest to pejzaż jedyny, który przywiozła ze sobą kilkumiesięcznej podróży przez północną część Stanów Zjednoczonych i Kanady. Misia Łukasiewicz jest Państwa i moim gościem. Dzień dobry. Dzień dobry. Mojego opisu jednego z Twoich pejzaży chyba nie nazwałbym szczególnie plastycznym, ale próbowałem. Ja jestem zachwycona tym opisem. Dla mnie najważniejsze w obrazach jest historia, która za nimi stoi, a interpretację pozostawiam widzowi. I ważne jest dla mnie to, żeby wychodzić w krajobraz, w pejzaż i czerpać od początku do końca z tego, jaki jest. Dlatego zdecydowaliśmy się na tą 3-miesięczną podróż do Kanady i na Alaskę. I tam właśnie powstawały obrazy surowej północy. Ten obraz, który próbowałem nieudolnie jakoś opisać, on został wykonany w Parku Narodowym Banff, jednym z najstarszych na świecie. Park Narodowy Banff i w ogóle góry skaliste są jednym z najpiękniejszych miejsc w Kanadzie. I rzeczywiście zachwyciły nas, szczególnie dlatego, że jesteśmy przewodnikami górskimi i góry są naszym naturalnym środowiskiem. Ale ja starałam się podczas tej podróży unikać takich widoków, które są bardzo piękne, ponieważ Kanada słynie z tego, że wszystko jest zachwycające. Monumentalne wręcz. Monumentalne i takie rzeczywiście topowe. A my szukaliśmy zupełnie innych krajobrazów. Zapuszczaliśmy się w drogi, które turystom nie są znane i takie właśnie wybieraliśmy. Opowiedz o logistyce waszego wyjazdu. Kiedy pracowałaś, kiedy łapałaś pędzel, czy ołówek, czy jakieś inne narzędzie malarskie, to znajdowała się kilka metrów nad ziemią właściwie. Skrzynia na dachu samochodu była moim ulubionym miejscem do malowania, dlatego że taka rzeczywiście... pracownia na wysokości. Dokładnie. Odrywałam się od ziemi i mogłam spojrzeć z dystansem i takie było moje zamierzenie. I cała logistyka od początku do końca, przygotowanie wyjazdu i później przetransportowanie płócien zajęło kilka miesięcy, zarówno przed, jak i po, żeby obrazy dopłynęły do Polski, płynęły tu 2 miesiące przez ocean. Ale mówiąc o tym, co na miejscu nas zostało i jak każdy plener wyglądał, to rzeczywiście każdy dzień podporządkowany był temu, żeby można było, żeby był otwarty na to, aby łapać plenery i aby tych plenerów szukać. I co któryś dzień udawało się taki plener znaleźć i ten moment idealny i rzeczywiście usiąść na tej skrzyni, złapać dystans, skupić się na pracy. Plenerów chyba się nie szuka tak, że się patrzy na mapę albo się szuka po drogowskazach, tylko trzeba, no właśnie, co robić, jak? W Polsce zazwyczaj tak szukam plenerów, że po prostu patrzę na mapę i patrzę tam, gdzie jest najbardziej zielono i rzeczywiście wybieram te obszary i jadę w Polskę. Ale w Kanadzie było to dużo łatwiejsze, bo cały czas byliśmy w drodze, więc przemieszczaliśmy się i często stawaliśmy i właśnie wysiadałam z samochodu, oglądałam, jak ten plener będzie wyglądał, czy tu będę się dobrze czuła. No i cały czas też polowaliśmy na pogodę taką, która mnie inspiruje, czyli mgły, czyli nisko stojące chmury. cały czas byliśmy wrażliwi na to i otwarci. Parki narodowe Kanady i Alaski, to były te miejsca, które najczęściej odwiedzaliście. Nie zawsze można łatwo wjechać w takie miejsca, prawda? Są pewne obostrzenia formalne. Bardzo ciekawe jest to, że każdy z parków narodowych w Kanadzie i na Alasce ma zupełnie inne przepisy i inne prawa. Dla nas, jako dla przewodników, było to szczególnie ciekawe. Wypytywaliśmy parkowych ochroniarzy o to, jak wyglądają przepisy w danym parku. I rzeczywiście samochodem nie dało się do wielu wjechać, ale na przykład do Parku Narodowego Denali można wjechać samochodem do pewnego fragmentu. Park Tombstone na Yukonie jest takim parkiem, do którego też przejeżdża się przez niego samochodem. Aczkolwiek zawsze można wysiąść i pójść na trekking i głównie o to chodzi. Czy niedźwiedzie też miały się znaleźć w ramach portretowania rzeczywistości, czy raczej unikałaś tego typu elementów przyrody? Elementów przyrody ożywionej zupełnie unikałam. Jedyny temat, który podjęłam, to zaprzęgi psie. Spotykaliśmy często niedźwiedzie. Rzeczywiście nawet je liczyliśmy, bo byliśmy początkowo zafascynowani. Udało nam się ponad 20 niedźwiedzi zobaczyć, a z bliska 3, także rzeczywiście musieliśmy zareagować w odpowiedni sposób. Było duży krzyk, czy jakaś inna reakcja? Och, absolutnie. Pierwszy raz zrobiłam błąd, bo właśnie szukałam pleneru, więc wysiadałam z samochodu i obserwowałam, co jest dookoła i wtedy wpadłam na niedźwiedzia i zareagowałam tak, jak nie powinnam, czyli uciekłam. On również. Ale też zareagował prawidłowo. Ale już następnym razem nauczyliśmy się i przeszliśmy szkolenie właśnie w Parku Narodowym Kluani, też na Yukonie, i tam nauczyli nas, jak odpowiednio reagować, i rzeczywiście przydało się, bo spotkaliśmy w tym parku dwa razy niedźwiedzie grizzly i zareagowaliśmy odpowiednio. Jak wygląda takie szkolenie? Ktoś się przebiera za niedźwiedzia i udaje, a potem kursant musi zareagować? Jak to wygląda? To szkolenie jest bardzo ciekawe, bo aby w ogóle wejść do tego parku, należy odpowiedzieć na serię pytań. Odprawa trwa. Żeby wejść, tak po prostu? Każdy turysta, aby wszedł do parku, musi odpowiedzieć poprawnie na te pytania. My odpowiedzieliśmy na wszystkie poprawnie. Jak przechodzić rzeki, jak uratować człowieka z hipotermii. Ale były też właśnie pytania o niedźwiedzie i nie na wszystkie znaliśmy odpowiedź. Dlatego przeszliśmy jeszcze raz to szkolenie. Obejrzeliśmy film i wówczas wiedzieliśmy, jak reagować. No i rzeczywiście bardzo dobrze, że tak postępują, bo jest to kraina niedźwiedzi i to my jesteśmy tam gośćmi, więc musimy wiedzieć, jak tego niedźwiedzia nie przestraszyć. Jakie były pytania a propos niedźwiedzi, na które nie znaleźliście odpowiedzi, a potem znaleźliście? To mnie interesuje. Były pytania o to, jakie są zachowania niedźwiedzi, czym się różnią zachowania ofensywne od defensywnych i w jaki sposób poznać po ruchach niedźwiedzia, który się do nas zbliża, które to jest zachowanie i w zależności od tego, jak je rozpoznamy, my musimy zareagować. Z zasady jest to zachowanie defensywne, czyli on po prostu broni siebie bądź swojego jedzenia czy dzieci. I wtedy nie jesteśmy zagrożeni. Jeśli tylko odpowiednio zareagujemy, to wszystko będzie dobrze. To czego nie należy robić? Nie należy na pewno uciekać, to co zrobiłam za pierwszym razem. Nie należy poruszać się szybko, należy stanąć, podnieść ręce, mówić spokojnie do tego niedźwiedzia i obserwować. Jakaś konkretna opowieść go zainteresuje, czy to jest tak raczej freestyle? Próbowaliśmy i po polsku, i po angielsku. Zajmował się tym, co ciekawsze niż my, czyli swoim jedzeniem. Misiek Łukasiewicz jest z nami, jesteśmy w północnej części Ameryki Północnej. L'album vent, v'là le joli vent, l'album vent, mamie m'attend. Derrière chez nous, y'a un étang, derrière chez nous, y'a un étang. Trois beaux canards suivront nageant. V'là le bon vent, v'là le joli vent, v'là le bon vent, mamie m'appelle. V'là le bon vent, v'là le joli vent. Avec son grand fusil d'argent. Oh, Wracamy do Kanady, wracamy na Alaskę, gdzie niedźwiedzie i gdzie misia Łukasiewicz oraz jej płótna. Malarka i rzeźbiarka jest z nami. To nie jest tak, że tylko i wyłącznie pejzaże przyrodnicze cię interesowały, bo pamiętam co najmniej jeden obraz taki, gdzie było widać ewidentnie zarysy budynków i samochodów. Rzeczywiście, oprócz pejzaży, które są moją główną pasją i zainteresowaniem, sięgałam również do takich miejsc, które są związane z historią. Są to właśnie opuszczone miasta po gorączce złota. Akurat w tym przypadku była to gorączka srebra i miasteczko Sandon. Gdzie to jest? Miasteczko, które znajduje się na północy British Columbia i obecnie mieszka tam 4 ludzi, a za czasów gorączki srebra mieszkało tam około kilku tysięcy. Było tam 40 salonów, 40 hoteli. To jeszcze i stoi? Większość tych budynków jest zachowana. Co ciekawe, 2 linie kolei starały się doprowadzić tam swoje tory, aby nawiązać kontakt z tą miejscowością i wozić tamtejszą ludność. I rzeczywiście obydwu się to udało. Więc jest jeszcze kolej. Działająca? Nie, absolutnie nie działająca, ale została zachowana jako pomnik. I miasteczko to ma własną elektrownię, więc całe w nocy jest rozświetlone i dzięki temu się utrzymuje. Więc te 4 osoby, które tą miejscowość trzymają przy życiu, zachęcają, aby się tam osiedlić. Za darmo dostanie się ziemię i prąd. Jedyny wymóg, jaki jest, to aby założyć jakiegoś rodzaju biznes, który jest związany z historią. Czyli może być to browar, może być to wydawnictwo. To jeszcze raz, gdzie to jest? Bo jeżeli ktoś z naszych słuchaczy właśnie by szukał jakiegoś miejsca do osiedlenia się, to właśnie z okazji, prosimy. Zapraszamy do miasteczka Sandon na północy British Columbia. Jak ludzie reagują, kiedy widzą, że ktoś wchodzi na dach samochodu i coś tam marzę na płótnie? Większość reakcji, których doświadczałam, były to reakcje ludzi tutaj w Polsce, ponieważ w Kanadzie i na Alasce niewielu ludzi mnie widziało wówczas. Tylko niedźwiedzie. Mój małżonek reagował dosyć dobrze. To była moja druga podróż do Kanady. Teraz była to podróż przejazdowa, gdzie mogliśmy zobaczyć krajobraz, mogliśmy zmieniać go codziennie. Wówczas zostawałam w jednym miejscu, właśnie w British Columbia, w Dolinie Okanagan i pracowałam tam z ludźmi. Badałam, jak oni postrzegają swój krajobraz. Co im się podoba, co im się nie podoba w tym, co widzą za oknem? Również, ale bardziej to, w jaki sposób go traktują albo jak on na nich wpływa. I pracowałam tam z Indianami, z natywnymi Kanadyjczykami, którzy właśnie bardzo chcieli, żebym z nimi współpracowała, dlatego że nie są chętni do współpracy z Kanadyjczykami, a ponieważ ja byłam osobą z zewnątrz, to chętnie nawiązywali kontakt i właśnie chcieli mi przekazać część swojej tradycji i część problemów, które ich nurtuje dotyczące ochrony przyrody. Wiedzieli, że przez ten projekt może wybrzmieć też w środowisku kanadyjskim. Ponieważ rząd kanadyjski niekoniecznie uznaje ziemię, która należała kiedyś do Indian i przywłaszcza ją sobie, na przykład w największym mieście w British Columbia, w Vancouver. W samym centrum ta ziemia należy do Indian i została wydzierżawiona przez Kanadyjczyków na 100 lat, po czym po kilkudziesięciu latach rząd stwierdził, że będzie dzierżawiona dożywotnio z nieposzanowaniem zasad, które zostały ustanowione na początku. Więc natywni Kanadyjczycy rzeczywiście mają prawo do tego, aby w pewnych kwestiach się nie zgadzać. I o tych kwestiach mi też opowiadali. Albo na przykład na ich ziemiach zostaje prowadzona wycinka drewna. Bardzo to przeżywają, na przykład też zanieczyszczenia rzek, na co nie mają wpływu. Mój projekt dotyczy właśnie wycinanych drzew, więc były to odciski pni drzew, które na tym terenie zostały ścięte. Odciski w formie rzeźb? W formie grafik. Były to odciski na kartkach papieru, więc powielane kilkakrotnie tworzyły kompozycję, która zanikała. Coraz mniej tuszu były na tych kartkach i patrząc na taką dużą instalację, którą z nich stworzyłam, można było mieć wrażenie zanikania. I tak właśnie ja postrzegam tą kulturę Indian, która jest dla nas bardzo mało dostępna, jest jedynie jak takie lekkie dotknięcie. My jej nie zrozumiemy i ona za jakiś czas rzeczywiście zniknie, ponieważ młodzi ludzie mają dużą trudność z tym, żeby nadążyć za rozwojem, ponieważ muszą równolegle prowadzić 2 kultury, rozwijać się zarówno pod względem języka angielskiego, tak jak napływowi Kanadyjczycy i kultywować swoją własną tradycję, co jest trudne, ponieważ mają 2 razy więcej pracy do zrobienia i często zaniedbują własny język i własną tradycję na rzecz tego, żeby dorównać swoim rówieśnikom, Kanadyjczykom napływowym. Czy żeby zrobić dobry pejzaż, taki jaki lubisz robić, trzeba aż jechać za ocean? Pojechałam tam również dlatego, żeby porównać 2 pejzaże, nasz mazowiecki, polski i właśnie tamten surowy północny. Ja jestem zakochana w ziemi, z której wyrosłam i twierdzę, że jest ona rzeczywiście bardzo mocno zakorzeniona w moim poczuciu i w moim postrzeganiu przestrzeni. I ta podróż dużo mi dała właśnie pod tym względem, że potrafiłam to porównać i tym bardziej zakochać się w naszej mazowieckiej ziemi. Czyli Kanada gorsza? Nie, nie zupełnie. Wydaje mi się, że 3 miesiące nie jest to wystarczający czas i że poznanie krajobrazu wymaga dużo więcej czasu, a to była jedynie próba tego, aby zwrócić uwagę na tematy, które były interesujące. Będzie można zobaczyć, czy już można zobaczyć twoje obrazy w Warszawie? Pierwszą wystawę udało mi się otworzyć tydzień temu, więc zapraszam na Żoliborz, do fabryki, na ulicę Duchnicką. A kolejne wystawy będą prezentowane w Zalesiu Dolnym, w Kolonii Artystycznej. No i zobaczymy, co dalej. Misia Łukasiewicz, malarka i rzeźbiarka. Bardzo dziękuję. Dziękuję.